समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समं अवस्थितं ईश्वरं न हीनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परांगति। दो श्लोकों में बताया समम सर्वेषु भूतेषु जितने प्राणी है सब में समम सर्वेषु भूतेषु मधु विषमेषु भूतेषु भूत प्राणी तो विषम है उस विषम प्राणियों में समान समम सर्वेषु भूतेषु। तो सही देखने से क्या होता है समम पश्यन है सर्वत्र सम को निरंतर देखता है समम पश्यन है सर्वत्र समम अवस्थित ईश्वर सम रूप से ईश्वर सब समान रीत से विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् समम पश्यन है सर्वत्र समम ईश्वर न हीनस्ति आत्मनात्म वो अपने हत्या नहीं करता इस प्रमोदी हो जाता है मनुष्य हत्या करते हैं अपने अपनी आत्मघाती महापापी अपनी हत्या करते हैं इस दोष के कारण से परमगति को प्राप्त नहीं होती। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् नाश होते वाले में जो अविनाशी को देखते हैं वो सही देखने वाले और विनाशी को विनाशी देख रहे विनाशी देखते नहीं विनाशी को अविनाशी देखते हैं इस विनाशी को देखते अविनाशी रूप से वो परमगति को नहीं जानते थे न हीनस्ति आत्मानम् आत्मानम् तत्व जाति प्रांगति तो न हीनस्ति वो इंसानी करता और जो विनाशी विनाशी को ही देखता है वो अपने हिस्सा करता है आत्मघाती महापापी अपने आप को हत्या करने वाला है। तो संसार सब में देखते हुए इसके अविनाशी को देखना है यही विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है गृहस्थिनी सुनिचे व समा के तो पंडिता समदर्शन सुनिचे व स्वपा के तो पंडिता समदर्शन इनमें सम चीज है सम जो है समझिए उस सम देखने वाले वास्तव पंडित है वे समझदार है ये तो समझते नहीं ठीक तरह से नष्ट होने वाले में अविनाश भी नहीं देखते वास्तव में नष्ट होने वाले में अविनाश देखना सही है और विनाशी तो विनाशी देखना सही है विनाशी को अविनाशी रूप से देखना ये गलत है। सम को न देख करके और सब के साथ समान का बर्ताव करते हैं तो वास्तव में बिल्कुल उल्टा उल्टा है समम में सम बताओ सम में बताइए विषम में सम देखते वो देखते नहीं समम सर्वे समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् उनकी दुर्गति नहीं होती वो नहीं नहीं आत्मा आत्मा अपने आप ही हत्या नहीं करता इस बात से परमगति मिल जाता है नाश करने वाले नाश माने वो देखे नाश माने अविनाशी देखे वो हत्या करता है अपनी अपना नाश करता है। तो सज्जनों अपनी दृष्टि का चाहिए अपने दृष्टि चाहिए सब जितने विषय मजीब सम चाहिए सब क्षण भंगुर है एक क्षण भी स्थिर नहीं था उसमें एक अटल स्थिर है उनको देखता है तो है में ही स्थिति होती उसकी और नहीं को है देखने वाले नहीं में स्थिति रहती है में स्थिति नहीं रहती है में उसकी स्थिति नहीं को है देख लिया नहीं कोई है मान लिया नहीं कोई है मान लिया उल्टा देखता है उसका सही देखना नहीं है उल्टा देखता उल्टा इस बात से परमगति को नहीं जाते वो अधोगति हो जाते हैं विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् विनाशी में अविनाशी देखते हैं, विनिषद सुख अविनिषद ये पश्यत सब पश्यत उसका देखना ठीक है। तो अपने याद रखो देखना किसको है तो अविनाशी को, हरदम दृष्टि अविनाशी पर रहनी चाहिए। क्यों है ना वही है, ये है तो नहीं, ये दिखता है एक क्षण भी नहीं देता, इतनी तेजी से बदलता है जिसको कहीं नहीं जा सकती, इतनी तेजी से बहुत तेजी से बदलता है, बिल्कुल तेजी से बदलता है, बदलते बदलता है केवल बिना शत्रु अविनिशन तुम यह पश्यति सब जगह है, परमात्मा है। ऐसी हरदम दृष्टि रहनी चाहिए कि संसार में है ना क्या है, परमात्मा है, इसको है नहीं कहते, है ही नहीं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत भाव न विद्यते, सत अभाव न विद्यते, सत वस्तु का अभाव नहीं होता, वो है ही रहेगा, ये नहीं नहीं रहेगा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देखी है सो दिख ना, ये प्रकृति का शरीर है, प्रकृति की मन बुद्धि है, प्रकृति इंद्रियां है, तो ये प्रकृति की चीज को देखती है, वो देखती है अपने आप स्वयं, सो जो परमात्मा का अंश है, ममैवांश हो जीव लोक जीव भूत, जिसको परा प्रकृति कहा है, अपने मित्र संज्ञान पराम जीव भूतम जीव रूप बनी है परा प्रकृति, तो परा प्रकृति वो है जीव का जो है उसको फर्क नहीं पड़ता, युग बीत जाते थे भूत ग्राम सम, ये भूत समुदाय वही है जो परा था वही, भूतवा भूतवा प्रलीयते भूतवा भूतवा ये ना सुना है, भूतवा भूतवा प्रलीन ले वो भूत ग्रामा सहवाई, तो इसमें अविनाशी को देखना, दृष्टि हमारी अविनाशी संसा है तभी अविनाशी प्राप्त होगा, विनाशी को देखना हमारा विनाशी को प्राप्त होगा, साइकिल चलाते हैं साइकिल वो चलाते हुए देख रही है वृक्ष सामने नहीं जानी चाहिए, वैसे जा टकरा हुई, जब विनाशी को अविनाशी देख लिया तो उस पर ही दृष्टि जाएगी, अविनाशी दृष्टि जाएगी विनाशी में जाएगी, तो विनाशी होता जन्मेगा मरेगा जन्मेगा मरेगा जन्मेगा मरेगा, वो आत्मा न मेहनती अपनी हिंसा करता है, अपने खुद की हत्या करता है, आत्मघाती माँ पापी माँ बाप उनका विश्वास उसको परमुति नहीं होती, वो नहनस्ती आत्मा न आत्मान तत्व याति परांगति, वो हिंसा नहीं करता हत्या नहीं करता अपने, एक दूसरे का नुकसान नहीं हो जाए, उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम हो जाए, अपने आप का उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, वो अपना पतन करता है स्वयं का अपने खुद का, तो स्वयं का पतन करता है वो उत्थान कर जाएगा, वो ऊपर से उठेगा वो तो पतन कर जाएगा, परिषति सब परिषति उसको देखना सही है, तो सब में संसार मात्र में एक परमात्मा को देखे, वो एक दृष्टि ऐसी है कि सब में वो देखो परमात्मा, वो है ये है नहीं, ये है दिखता है नहीं, तो प्रत्यक्ष आप देख लो अपने शरीर को कितना बदल गया अपने अपने देखते हुए, नहीं देख रहे चार पांच वर्षों ये होता जब याद नहीं है, पांच छह वर्षों के बाद में याद है, याद है तो बदलता ही बदलता ही बदलता बदलता ही बदलता ही बदलता, बिना शत्रु बिना शंतु वो है क्यों का तू रहता है, कई चूड़िया मर जाता है जी जाता है, थोड़ा सा ध्यान दो, अनेक दुनिया में जाने पर वो का वो ही रहता है, तो शरीर से आप अलग हैं। आप शरीर बनकर शरीरों को देखते हैं। योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगति, ब्रह्म भूत ब्रह्म निर्वाणम दिगति, ब्रह्म रूप वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। शरीर को कैसे प्राप्त कैसे होगा? शरीर को देखने वाले शरीर को ही प्राप्त होगा। शरीर से कैसे अनुभव करेगा? वो निश्चित पता नहीं कितने जाएगा। नस्ती आत्मा नात्मा, अपनी हत्या नहीं करता है, ईश्वर से परमगति को करता है। तो अविनाशी को देखना चाहिए। सब संसार में अविनाशी को देख रहे तभी वो अविनाशी तत्व को प्राप्त होता है। वो विनाशी को ही अविनाशी देखता है, विनाशी को अविनाशी देखता है। उनका देखता है वो जन्मेगा मरेगा, बार बार जन्मेगा मरेगा, सीधी बात है। तो बदलने वाले को ही न बदलने वाले समझता है, तो यहाँ ही अटक जाता है वो। जो जन्मता मरता रहता है, सुख पाता ही रहेगा। विनश्यतु अविनश्यन्तम्, ये नष्ट होने वाले में अविनाश को देखा वो सही देखता। विनश्यतु अविनश्यन्तम्, ये पश्यति सर्वस्य, सदैव वो चाहिए सब में है। अब उस उद्देश्य कैसे है? हमारे पास देखने की जो इंद्रियां हैं, जो जानने वाले जो मन बुद्धि है, अंतःकरण है और बहिःकरण है, ये सब के सब प्रकृति के, प्रकृति के द्वारा देखने वाली प्रकृति की चीज दिखेगी। प्रकृति से अतीत चीज दिखेगी नहीं, वो देखेगी विवेक शक्ति से। विवेक शक्ति जड़ चेतना का विवेक, वो विवेक करे तो वो विदेश विनाश होने में अविनाशी है सब में। खुद में देखने की शक्ति नहीं है इसमें, ना देखने की शक्ति ना देखने की शक्ति। ये तो हरदम सारा ऐसा तेजी से बदल रहा है कि बदल रहे की भगत ही नहीं मिलती दूसरी देखने को। प्रगति हरदम बदलता है, क्षण भाई शक्ति ही चेतन शक्ति के सिवाय सब क्षण। इसमें विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गौरी अर्जिनी सुनी सिपाही से पंडिता समदर्शिना समम सभी सूर्य मित्रासी मध्य से ऋषि बंधु साधु सुबी पापी समबुद्धि। भगवान कहते हैं अव्यक्त मूर्ति ना माया इदम तत्व, अव्यक्त मूर्ति मेरे द्वारा संसार सब व्याप्त है। अव्यक्त मूर्ति, मूर्ति भगवान की, इसको क्या अव्यक्त है? ये व्यक्त है ना, व्यक्त देखने वाला इंद्रियों का पर्शन होने व्यक्त है। अव्यक्त हो, अव्यक्त हो या अचिंत हो या मगन या मुझसे, जैसे व्यापारी व्यापार करता है, चीजों को खरीदता है बिक्री करता है, वो चीजों को नहीं देखता, चीजों को पैसों को देखता है। इनमें इतने पैसे मिले, इसमें इतने पैसे मिले, इससे सब में परमात्मा है प्राप्त वो होंगे। ये प्राप्त नहीं होगा, ये कभी प्राप्त होगा ही नहीं, होगा भी नहीं। संसार प्राप्त ऐसा मानने वाले गलती होती है। इतने रुपये कमाए, इतने मकान बना लिए, इतने मकान बना लिए, इतने रुपये कितने हो गए, इतने आदमी कितने हो गए, इतने हो गए, बैम है। ये होता नहीं है, ये तो परिवर्तन ही परिवर्तन है, कोरा परिवर्तन, केवल परिवर्तन। ये मकान शहर जल सब सब विनष्ट हो जाएगा। गिराता है हरे बजरे हरी बिलास क्या पीछे बज जाए कब ये हिले हिले हिले हिले घोड़े इंद्र सब यही सब जमीन में जाएगा ये सब हो जाएगा ये सब रहता है रहता सु रहता है रहता नारायण रहते रहता है परमात्मा उस सुवाय रहता है सब रहता है रहता नहीं रहता हूँ परमात्मा की खबर नाम भावारी की स्थिति होते एक परमात्मा का सुवाय सब क्षण परिणाम एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता निरंतर जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है कहने वाले कहते हैं कल की जगह ही है गंगा जी कल की उसी जगह है उसी जगह है बहती है उन बात कहते हैं उसी जगह बहरी उसी जगह कहते हैं बहती हो वही होती है जब ठहरते ही नहीं ऐसे ही संसार सबका सब प्रत्येजी से बह रहा है गंगा जी किनारे खड़े सज्जन थे वो कहते गंगा जी बहती जल बहता है तो एक संत बोले गंगा जी बहती है जंगल बहता है और ये पुल है ना पुल भी बहता है तुम्हारा पुल कैसे बहता है पुल को तो हम देखते हैं कई वर्षों से है पुल है बहता कहाँ भी वहां भी वहां पर है जिस दिन बना उतना नया है कि आज उतना नया तो नहीं है तो बह गया ना पुराना हुआ है तो बह गया तभी तो पुराना हुआ है इसका नया अपना बह गया बिखर जाएगा सब तो मात्र चीज बह रही है सब समुद्र बह रहा है सूर्य बह रही है इंद्र बह रहा है मित्र बह रहा है सब बह रहा है सब क्षण परिणाम भावारी की चीज ये दृष्टि हरदम दृष्टि से एक वो परमात्मा आई वही समय वो सब भ्रम है सब बहरे सब बहरे सब ये बहता है वो रहता है परमात्मा रहता है ये संसार बहता है बहता है बहते में रहता है वो रहने वाला है ये सब बहने वाला है दिख गई हम विचार करो तो प्रभु दिखेगा तो है जो का क्यों रहता है उन्हें फर्क पड़ता ही नहीं अनंत काल बीत गया अनंत ब्रह्म बीत गए सर्व ब्रह्म बीत गए सब मनुष्य बीते पशु बीते पशु सब बीते वो रहता है रहते सो रहता है रहता न्यारा होने करता है रहते सो रहता है रहती रहती हमारी प्रीति रहने वाले में प्रीति चाहिए बहने वाले में प्रीति है बोली गई बहने वाले में प्रीति उसको आश्रित कहते हैं रहने वाले में जो प्रीति उसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम है ये प्रेम है ये आसक्ति है कामना है इच्छा है वासना है ये सब रहती है रहने वाला रहता है विनश्य स्वाभि शिव है वही है ये है नहीं ये नहीं है ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते इसकी भाव सत्ता विद्यमान नहीं है वो सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है ना भाव विद्यते सत सत का अभाव विद्यमान नहीं वो भाव है उसका भाव है ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत वो भी और विष्णों का सदन सत्य नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी